Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op Roland Garros heeft tennisser Novak Djokovic geschiedenis geschreven. Hij won het Franse tennistoernooi en heeft daarmee 23 Grand Slam titels op zijn naam. Daarmee is de Serviër de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden. In de finale won hij in 3 sets van de Noor Casper Ruud. Djokovic is ook de enige man ooit die alle Grand Slam toernooien minstens 3 keer wist te winnen. De politie heeft in Lichtenvoorde in Gelderland een man uit zijn huis gehaald die waarschijnlijk gewapend was. De straat werd urenlang door de politie afgesloten en uit voorzorg waren gas en elektriciteit in de buurt afgesloten. De man zou zich in het huis hebben verschanst met een onbekende hoeveelheid vuurwapens. Volgens de gemeente en de politie duurde het lang voordat de dienst speciale interventies veilig kon ingrijpen. De man was al langer in beeld omdat hij speciale zorg nodig had. Het huis in Lichtenvoorde wordt nu doorzocht. In de Efteling heeft opnieuw een brand gewoed. Het huisje bij de openluchttheatershow Ravelijn vat de vlam. Vorige week vlogen bij diezelfde attractie decorstukken in brand. Volgens een woordvoerder van de Efteling was de brand weer snel ter plaatse en kon de brand snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Hoe het vuur kon ontstaan en of het iets te maken heeft met de brand van vorige week is niet bekend. Het Pieterpad heeft na 40 jaar voor het eerst een officiële finish. Beheerder Natuurmonumenten heeft een finishplek ingericht bij de Enzigroeven in Maastricht. Het Pieterpad is de populairste lange afstand wandelroute van Nederland. De 500 kilometer lange route loopt van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht, waar nu dus een finishlijn is geplaatst. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Nou, als ik een afgedankte laptop, een baartrimmer of een e-sigaret of zo ga inleveren, dan ren ik met een cape om en dan roep ik, ik ben super bezig! Oh, apart? Ja, apart ja. Dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en het levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaapart.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Wat doet de bekende Rietveldstoel in het antieke interieur van de laatste Duitse keizer? Ontdek het in de tentoonstelling Leven in een stroomversnelling, Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op huisdoorn.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. KRO NCRV. Slachtoffers van huiselijk geweld met een migratieachtergrond komen vaak niet terecht bij de officiële instanties. Pointer. Met Niels Huithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek en sport. Eerste onderwerpen van het komend uur. Op sommige wegen in Gelderland rijdt meer dan de helft van de automobilisten te hard. Toch controleert de politie er nooit. En het opzetten van een app die moet voorkomen dat mensen in de schulden raken kostte miljoenen publiek geld. Nu is het bedrijf achter de Buddy-app failliet. Waar is het geld gebleven? Straks de directeur van het failliete bedrijf. En sport dus. FC Emmer speelt tegen Almere City de finale van de promotiedegradatie play-off. En die Houtkamp nog altijd 0-0 daar. Jazeker, want het is rust. En men maakt zich hier zorgen in Emmen. Want vorige wedstrijd was het 2-0. Afgelopen dinsdag in het voordeel van Almere. En hier staat het in de rust 0-0 inderdaad. En als het zo blijft, of als Emmen met niet meer dan 1 doelpunt verschil weet te winnen, dan is Almere City voor het eerst in het bestaan van zowel de club als van de provincie Flevoland eredivisionist. En dat zien ze hier eigenlijk liever niet gebeuren. Maar daar lijkt het wel op naar uit te draaien. Dus ik hou het graag voor je op de hoogte in deze uitzending. Heel graag, ja. We gaan je zo meteen dan horen met meer sporters van Andy Houtkamp. Eerst naar slachtoffers van huiselijk geweld die de weg naar hulp niet vinden. Het signaleren van huiselijk of seksueel geweld blijkt al jaren lastig. Er zijn tal van codes, protocollen en organisaties, zoals Veilig Thuis, waar gemeld zou moeten worden. Maar de praktijk is weerbarstig. Zeker voor mensen die afkomstig zijn uit andere culturen is de weg naar hulp een bijna onbegaanbaar pad. Ik praat erover door in de studio met Cindy de Koning, politieagent in Amsterdam, die contact onderhoudt met maatschappelijke organisaties. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ikram Sidi van de Marokkaanse Vrouwenvereniging. En Monique Hendricks is hier van de onderzoeksredactie van het debatcentrum De Bali. Ook hartelijk welkom. Dank je wel. Monique, om met jou te beginnen. Jullie doen vanuit De Bali al een tijd onderzoek naar dit onderwerp. Wat hebben jullie onderzocht? Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben is dat we een breder onderzoek hebben naar seksuele uitbuiting en mensenhandel. En dat we in gesprek gingen met allerlei organisaties die met vrouwen werken hier in Amsterdam. 17 organisaties hebben we uitgebreid gesproken. En we vroegen eigenlijk aan hun, wat doen jullie als er iemand bij jullie binnenkomt die op zoek is naar hulp of naar opvang? Mm-hmm. En toen kwamen we eigenlijk veel breder het probleem van huiselijk geweld tegen. En dat die organisaties niet altijd de weg weten te vinden naar Veilig Thuis of Blijf. Ja, Blijf. Blijfgroep, dat is een groep die in Amsterdam opvang kan regelen voor dat soort vrouwen. Ja, ja. Die bijvoorbeeld, klinkt als Blijf van mijn lijf, maar dat is... Ja, dat is wel daaraan gelinkt, ja. Ja, ja. Dat is dus het belangrijkste wat jullie ontdekten. Dat vrouwen dus wel bekend zijn bij deze, laat ik zeggen, grassroot-organisaties. Of in elk geval... Informele vrouwenorganisaties. Informele vrouwenorganisatie. Ja. Maar dat dat dan niet bij de formele instanties terecht komt of dat die hen niet goed kunnen helpen? Ja, om een voorbeeld te noemen. Een vrouw komt binnen bij zo'n informele vrouwenorganisatie en die geeft aan dat ze hulp of opvang nodig heeft. En zo'n vrouwenorganisatie gaat dan bijvoorbeeld bellen op een vrijdagavond en zegt, ik heb een vrouw die mishandeld is in een huiselijke setting. Kunnen we haar ergens plaatsen? Maar de kaders van Veilig Thuis zijn best wel heel strak over wanneer je hulp kan ontvangen. Mm. En als je het hebt over migrantenorganisaties, heb je natuurlijk ook nog taal en culturele verschillen waar je mee te maken hebt. Ja, en precies, daar zit dan een oorzaak. Hè? Want hoe komt dat dan dat die vrouwen niet goed geholpen worden? Ja. Er zijn culturele allerlei verschillen, maar... zijn culturele verschillen, taalverschillen. Dus als je bijvoorbeeld een aangifte wil doen, is er een tolk beschikbaar. Maar ik denk dat er nog veel meer onder zit, is dat de kaders van formele organisaties zijn strak. Omdat er ook niet heel veel plekken zijn. Zij moeten ook streng zijn. Ja. En het is ook zo dat veel van die informele vrouwennetwerken werken met migrantenvrouwen. En de weg naar professionele hulp is ook lastig. Omdat je... ze zijn soms ook gewoon bang voor formele organisaties. Ah, dus het komt van twee kanten eigenlijk. Het komt van twee kanten. Aan de ene kant zijn het de protocollen. Strakke kaders. Ja. En aan de andere kant zijn het ook de vrouwen die zeggen, nou, ik word graag door jullie geholpen. Door die informele organisatie. Maar ik ga liever niet naar Veilig Thuis. Of ik ga liever niet naar de politie. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook. Dat een groot deel van de meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomt, komt ook vanuit de politie. Dus het komt helemaal niet vanuit vrouwen zelf. Nee. Wat voor organisaties hebben we het dan over waar jullie nu mee gesproken hebben en waar die vrouwen, de slachtoffers, wel contact mee hebben? Ja, je noemt dat informele vrouwenorganisaties. En dat zijn heel veel organisaties die ook opgezet zijn van, vanuit een bepaalde culturele groep. Dus van Syrische vrouwen tot de Marokkaanse vrouwenvereniging. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook gesproken met organisaties die zich specifiek inzetten voor ongedocumenteerde vrouwen of vluchtelingenvrouwen. Ja, een van die organisaties is de Stichting Home Empowerment. Wij gingen er op bezoek. Hoe pakken zij het aan? Wat is hun verhouding met de meer officiëlere instanties? En wat voor zaken komen ze tegen? We hebben nu twee cliënten die zijn nu opgevangen door onze ervaringsdeskundigen. Omdat onze ervaringsdeskundigen het zo schrijnend, zo zielig vinden dat zo'n vrouw aan haar lot wordt overgelaten en niet wordt opgevangen door de blijven, niet wordt opgevangen niet doorheen komt door die screening. We hebben ook wel eens gehad in de weekend dat wij geen beschikbare ervaringsdeskundigen hadden die zo'n vrouw kon opvangen. En toen heeft ze echt letterlijk gewoon bij ons hier op locatie geslapen met een matras. Ja, want je laat niet iemand op straat. Ja, is echt uit en boos en dat doe je niet. Rafia Alouch van Home Empowerment gaat soms een stap verder dan de organisaties die binnen de bestaande regels functioneren. Want sommige mensen vallen anders buiten de boot, weet ze uit eigen ervaring. Ik heb zelf te maken gehad met huiselijk geweld, dus Ik voel wat een ander ook voelt. Vanuit haar kantoor in Amsterdam-West werkt ze met een breed netwerk van ervaringsdeskundigen. In de loop der jaren dan ga je ook een netwerk om je heen bouwen met ervaringsdeskundigen. Mensen herkennen het, mensen herkennen zichzelf, zien zichzelf in jou, herkennen zichzelf in jou. Doordat je het hebt meegemaakt, kun je het ook makkelijk bespreekbaar maken. Dus het zijn echt duizenden vrouwen die ik heb geholpen in de afgelopen jaren. Migranten en vrouwenorganisaties door heel Amsterdam weten home empowerment te vinden. Ja, we hebben hier inloopspreekuur. Elke ochtend vanaf 9:30 tot 12:00 is er een inloopspreekuur. Kunnen we even doorlopen? Ja, ja. Zitten collega's te werken? Ja, dat zijn collega's met de stagiaires. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. En dit is een andere spreekkamer. Hier toch nog wel een iets grotere ruimte. Wat gebeurt hier? Hier gebeuren eigenlijk de activiteiten, de bijeenkomsten. We hebben wekelijks psycho-educatie en we bieden ook taal op maat. Voor mensen die eigenlijk uit huiselijk geweld komen en die nog niet durven om zeg maar op een taalaanbod af te gaan en het nog moeilijk vinden, bieden wij taal aan, zodat ze ook een beetje zelfredzaam worden. Uniek is hun ambassadeursnetwerk. Het zijn mannen en vrouwen die eerst zelf voor hulp langskwamen en zich nu inzetten om mensen met vergelijkbare problematiek te helpen. We hebben echt een behoorlijk netwerk in de afgelopen jaren ontwikkeld. En we hebben best wel in alle stadsdelen hebben we wel een ervaringsdeskundige die vrouwen kunnen opvangen. En zij bekostigen dat ook zelf. Hè? Het is niet zo van dat wij dat bekostigen. Zij bekostigen echt dat zelf. Ze bieden echt brood en eten en een slaapplekje gewoon allemaal gratis aan. En het is denk ik heel uniek. Home Empowerment weet daarmee cliënten te bereiken die buiten beeld blijven bij de reguliere hulpverlening. Maar, zo benadrukt Alouch, ook met die instanties zijn de banden sterk. We krijgen ook heel veel aanmeldingen vanuit de politie. Want dat is dat zijn mensen waar wij mee nauw samenwerken. En ook vanuit Veilig Thuis. Hè, want die hebben ook een hele sterke rol daarin. Ja, dat was dan Home Empowerment. Een andere organisatie is de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. Ikram Chidi is daar de voorzitter. Goedenavond. Ja, goedenavond. Kloppen er bij u ook vrouwen aan vanwege huiselijk geweld? Jazeker. Ja. Ja, hoeveel? Hoe vaak komt dat voor? Het gaat om, als we per jaar kijken, tientallen vrouwen. En vaak vrouwen in de situatie van acute onveiligheid. En dan spreken we van de zogenaamde disclosure. Wij hebben twee aandachtsfunctionarissen die opgeleid zijn om te signaleren en te melden en te begeleiden. En dat is het eigenlijk in het kort wat betreft huiselijk geweld bij de Marokkaanse Vrouwenvereniging. Ja, en tot welk niveau kunt u ze helpen? Hè? Is dat ook inderdaad in uiterste gevallen matras neerleggen bij de vereniging? Of gaat u niet zo ver en moet die vrouw dan toch naar Veilig Thuis bijvoorbeeld? Nou ja, ze moeten niet. Kijk, Veilig Thuis is er om te melden. En zij kunnen hulpverlening adviseren. Waar wij tegenaan lopen is dat de screening en aanmelding niet zorgvuldig worden gedaan. Gestoeld zijn op, ik zou zeggen, bizarre vragen. We krijgen vaak te horen van, waarom kan mevrouw niet terug naar Marokko? Bijvoorbeeld. Terwijl er is sprake van disclosure, dus er is acute onveiligheid. En dan moet je handelen. Dan moet je zo'n vrouw uit de onveilige situatie halen. En dan kijken wat het vervolgtraject wordt. Wij lopen constant tegen die muur aan. En er worden heel veel verhalen gewoon gebagatelliseerd in het algemeen. We geven niet op, we schakelen vaak advocaten in, juridische ondersteuning. We trekken aan de bel, ook bij de politiek. En de politie? Geen matrassen neer. Uiteraard, de politie wordt ook ingeschakeld. Jij wilt aangifte van 9:00 ochtends tot 6:00 avonds. Ja. En wat gebeurt er dan als u zo'n vrouw naar de politie begeleidt? Laatste voorbeeld wat ik kan noemen, Cindy kan het misschien beamen. Ik denk het niet, ze was niet op bureau die dag, maar er was inderdaad een onveilige situatie. En dan geeft de screeningmedewerker van Veilig Thuis, die dan op kantoor wordt gehaald, het advies aan de politie om de aangifte on hold te zetten, om de acuutheid ervan af te halen. En die zegt, op dit moment kunnen we niks doen. Het is geen acute onveiligheid, mevrouw. Nee. Dus die vrouw wordt op dat moment niet geholpen? Nee, worden niet geholpen. Nee, we pakken het verhaal zo meteen op, mevrouw Chidi. Okay, heel even naar het voetbal. Dat is een beetje een pijnlijk moment, maar dat is nog eenmaal zo. En die Houtkamp, er is gescoord. Tja, en het is Almere dat scoort. En die komen dus zeg maar op een 3-0 voorsprong. Want nu 1-0 in Emmen. In Almere eerder deze week was het 2-0. Dus de Eredivisie nou is wel heel erg dichtbij voor de Flevolanders van Almere City. 1-0 is het geworden voor Almere. Een doelpunt gemaakt door Van La Parra. Ja, nog heel even kort naar Ikram Chidi, want u vertelde, we gaan wel eens met een vrouw die dan zich meldt als slachtoffer van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Hè, dus die, dat bedoelt u met disclosure, die komt dus naar buiten daarmee. En dan kan zo iemand bij officiële instanties toch niet geholpen worden. Bestaat dan de kans dat zo iemand vervolgens weer naar huis gaat, van de radar verdwijnt en dat u ook eigenlijk niet meer weet hoe het met ze verder gaat? Nee, dat doen we niet. Dat proberen we te voorkomen. Dat is ernstig natuurlijk. Soms zijn er ook kinderen bij betrokken. Dus dan kijk je naar andere mogelijkheden. Ik denk wat er gebeurt bij zo'n veilig thuisinstantie, als iemand dan van zo'n informele organisatie meegaat, dan gaan ze ervan uit, god, er is een netwerk. Een sociaal netwerk. Wij worden dus als informele organisaties als een soort voorliggende voorziening geweest. Of aangewezen. Kijk het maar, los het zelf maar op. Ja. Want deze mevrouw heeft een netwerk, anders was ze niet bij jullie terechtgekomen. Ja. En daar moeten we denk ik een beetje van af. Want wij zijn daar gewoon niet voor. Wij hebben daar de faciliteiten niet voor. Wij zijn geen reguliere vrouwenorganisatie opvang. Nee. En we zijn natuurlijk ook geen veilig thuis. Kijk, we hebben wel. Dus het is voor u heel lastig. We leggen de problemen neer. Ja, ja. Dat u niet verder geholpen wordt. En die vrouw dus in dat geval ook niet. Ja, maar wij hebben echt de ervaring dat er etnisch wordt geprofileerd. Dat is een hele zware term, een beschuldiging. Door wie? Door wie? Maar er worden echt door de screeners van Veilig Thuis. Mm-hmm. Maar ook GGD-medewerkers die bijvoorbeeld voor de maatschappelijke opvang screenen. Die dan echt 9 van de 10 keer vragen van, u zegt onveilig te voelen. Nederland is niet zo veilig, meneer. Is hier, waarom gaat u nu terug naar Marokko? Daar hebben wij materiaal van. Want dat wordt gedaan door ambtenaren en door Veilig Thuis medewerkers. En dat wordt op die manier aan publiek gezegd. Ja. Ja, u noemt dat etnisch profileren. Ja. Zijn dit soort verhalen bij u ook bekend, Cindy Koning? U bent de netwerkagent bij de Amsterdamse politie. Dat wil dus zeggen dat u de hele tijd aan het netwerken bent, zou ik bijna zeggen. Maar nou, met het doel om. Wij zijn echt contact te vanuit houden. Verbinding maken wij contact dus echt met mensen. Dus wij zitten echt op de relatie. En juist ook organisaties als die van Ikram, de informele netwerken, daar willen we heel dichtbij staan. En ik ben daar ook heel positief over, want ik denk dat dat juist de personen zijn die ons dichter bij de gemeenschap brengen. Ja, ik kom zo bij u terug. En die Houtkamp opnieuw een doelpunt. Tja, en opnieuw Almere City. Nou, het feest is groot in het vak van Almere City fans, want die zijn massaal meegereisd voor zover dat kon. Een prachtige goal was het van Smeets en het publiek van Emmen. Roept nu alles of niets olé olé. Maar ze moeten 4 doelpunten maken. En dan mag Almere City niet meer scoren, want Almere City staat 2-0 voor in Emmen tegen Emmen. Cindy de Koning zit te lachen om dit nieuws. Ja, nee, ik ben van Almere toevallig. Oh. Ik zit zelf in een voetbalteam, dus ik zei al van, ik hoop echt dat ze Eredivisie gaan spelen, want dan kunnen wij ook in dat stadion, weet je wel. Dus, ja, nou, dat is dan in elk geval goed nieuws op dit moment. Slechte nieuws is het toch dat vrouwen dus, zoals uit het onderzoek van de Bali blijkt, soms ook van de radar verdwijnen. Hè? Dat is dan bij de Marokkaanse Vrouwenvereniging niet het geval, zegt de voorzitter. Maar ja, dus ik herken het dat vrouwen dus contact opnemen met organisaties zoals die van Ikram en andere informele partijen. Mm. En juist om dat te voorkomen, denk ik dat het heel goed is dat deze organisaties gesteund worden en ook zij de juiste informatie krijgen om weer de tussenpersoon te zijn naar deze vrouwen. Want de drempel blijft hoog voor deze vrouwen. We hadden het net ook over angst, hè, dat er vaak angst ook is bij die vrouwen voor allerlei redenen. Mm. Bijvoorbeeld wat ik heel vaak hoor is dat vrouwen bang zijn dat hun kinderen worden afgenomen als ik een melding maak bij Veilig Thuis. En dat zijn juist de punten waarop we ze heel goed moeten informeren, zodat ze zelf ook meer vertrouwen krijgen in het zoeken van hulp. Ja, professionele hulp. Maar dan even dat punt wat Chidi hier aansneed. Dat bij Veilig Thuis ook medewerkers zitten die zeggen, wel, waarom gaat u niet terug naar uw eigen land als die gevaarlijke, uw bedreigende man hier woont? Ja, ik denk dat niet een oplossing is natuurlijk. Hè? Ik denk dat als je echt een vrouw wil helpen, dat niet een oplossing is. Want het zijn ook vaak vrouwen die hier wonen al heel lang. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van een Pools en Bulgaars netwerk. Die kwamen ook met deze signalen. Mm-hmm. En vaak merk je dan dat organisaties niet zo goed begrijpen dat je hebt bijvoorbeeld Polen die hier als arbeidsmigrant voor 3 maanden komen. Maar je hebt er ook heel veel die zich inmiddels al gevestigd hebben en gewoon ja, volwaardig hier werken. Die hebben ook helemaal geen huis in Polen. Die hebben gewoon helemaal niks meer in Polen. Dus dat is geen optie. Nee. Maar wat ik dan doe, is deze organisaties ook in contact brengen met informele organisaties. Dat heb ik recent ook gedaan. En ik merk in zo'n bijeenkomst dat je dan onderling, dat er vaak ook onbekendheid is, wat wie doet. En men kent elkaar niet. En juist door die lijntjes kort te houden, ja, kan je veel meer voor elkaar betekenen. Maar Monique van der Balie, zo'n informele organisatie kan iemand niet aan huisvesting helpen? Nee, zeker niet. Nee. Nou ja, ze kunnen in hun eigen netwerk informeel opvangen. Mm-hmm. Maar er zitten natuurlijk echt risico's aan. Want dan krijg je geen professionele hulp. En je bent soms nog dicht in de buurt van degene die jou mogelijk mishandeld heeft. Dus dat die contacten tussen informele en formele organisaties beter worden, is heel belangrijk. Ja. En speelt Cindy de Koning daar een rol in? In het verbinden van elkaar. Ja, want het voorbeeld wat ik net aanhaalde. Ik sta in contact met heel veel informele organisaties als netwerkspecialist. En het is mijn taak dan, hè, als ik dingen ophaal, verwachtingen, maar ook behoeften van deze netwerken, om dat terug te brengen naar mijn organisatie. En dan richt ik dus zo'n samenkomst in. En in dit geval had ik ook Veilig Thuis uitgenodigd, de Blijfgroep. En ik denk echt, als wij deze partijen goed informeren, dat we veel verder komen met hulpverlening. Maar goed, dat doet u. U bent maar één persoon bij de Amsterdamse politie. Er zijn meerdere netwerkspecialisten in Amsterdam werkzaam. Ja. En we hebben natuurlijk ook de wijkagenten, want die zitten echt in de wijk. Hebben die daar nog tijd voor? Kijk, in principe, iedere wijkagent die kent zijn wijk. Dus die weet welke organisaties er in zijn wijk zijn. Informeel en formeel. En als netwerkspecialist zijn wij iets meer overstijgend. Meer in het hele gebied van Amsterdam bezig. Wij adviseren ook de teams als het gaat om verbinding. Bijvoorbeeld wat ik net aanhaalde, de Bulgaarse Poolse gemeenschap waar ik nu mee bezig ben. Dus je gaat op verkenning. Dus je gaat echt op zoek naar personen als een ICRAM. Ik noem dat vertegenwoordigers van gemeenschappen. Ja. En daar ga je kijken van, hey, hoe kunnen we samenwerken zodat we deze vrouwen kunnen bereiken en beter kunnen helpen. De officiële instanties, hebben jullie ook gesproken met Veilig Thuis en Blijf, Monique Hendricks? Hoe kijken die tegen de kwestie aan? Nou ja, wat zij gewoon als eerste zeggen is dat ze het contact met informele organisaties super belangrijk vinden, dat ze dat heel graag willen versterken, dat ze zich heel goed realiseren dat dat soort organisaties ook die contacten met vrouwen hebben. Maar hun eerste reactie is ook gewoon, onze kaders moeten heel erg strak zijn, want we hebben maar weinig opvangplekken, dus we moeten heel kritisch zijn. Dat is ook een reëel probleem natuurlijk. Ja, en bijvoorbeeld Blijf heeft ook, in Amsterdam hebben ze te horen gekregen dat ze meer plekken mogen openen, maar dat is in 2025, eind 2025 pas. Dus tot die tijd zul je gewoon nog hebben dat vrouwen misschien in die informele netwerk blijven hangen, omdat hun kaders heel strak moeten zijn. Ja, heel even naar de wedstrijd Emmen-Almere. Toch nog ontwikkeling, Andy? Jazeker, strohalmpje voor Emmen, want ze scoren. Jari Vlak, na een goede aanval, is de bal achter keeper Noordin Bakker te tikken. 1-2 bij Emmen-Almere. Even in herinnering halen. 2-0 was het voor Almere. Dus nu staat het in totaal 4-1 voor Almere. Ja, Emmen moet er nog 3 maken. Wil het echt totaal gelijkspel zijn. Ja, oké. Okay, tot straks, Andy. Nog even naar Ikram Chidi van de Marokkaanse Vrouwenvereniging in Nederland. U bent nog aan de lijn. Hoe luistert u naar deze bevindingen? Het is ook niet zo gek dat er een beroep wordt gedaan op informele informele tussen aanhalingstekens organisaties zoals de uwe, want u bent een echte vereniging. Want er is geen huisvesting voor mensen die uit huis moeten. Ja, dat is inderdaad. Het gaat niet alleen om huisvesting, het gaat om veiligheid. En Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Istanbul-verdrag. Het verdrag van Istanbul, waarin staat dat Nederland natuurlijk zich moet houden aan dat verdrag. En dat betekent bestrijden van huiselijk geweld. En daarbij hoort ook adequate hulpverlening. En dat kun je niet laten aan informele organisaties. Uiteraard spelen die een goede rol. Alleen wij zijn daar niet voor. De informele organisaties zijn er niet voor om huiselijk geweld te bestrijden. We kunnen voorlichtingen maken of geven en et cetera. Maar in dit hele verhaal mis ik eigenlijk wel een ander component. Is niet zozeer dat die vrouwen altijd bang zijn om naar de politie te gaan of hulp te zoeken. Ze weten natuurlijk dat ze gewoon niet geholpen worden. Het is niet toegankelijk, wat ik net zei. Hè? Dus vragen van, goh mevrouw, u kiest er eigenlijk zelf voor om... De vraag is een beetje, hoe erg is dat? Als we nou weten dat is eigenlijk heel ernstig. En we roepen dit al 15 jaar of 40 jaar. Alleen de laatste tijd krijgen we nu ook support van de blijvengroep, van de vrouwenopvang. Die zeggen, wij hebben te weinig plekken. Maar daarvoor was het een andere analyse. Daarvoor was het inderdaad weer van, er is schaamte vanuit cultuur, er is een taboe. Dat is niet in heel veel gevallen, is dat niet het geval. Vrouwen worden echt, die zitten heel lang in een onveilige situatie. Op het moment dat ze aan de bel trekken, is het te laat. Dan komen ze te laat in bel, dan moet je handelen. Ja, dan kun je niet zeggen, doe maar een matras bij een of andere stichting of club in een clubhuis. Ja. Kan wel. Maar dat moet niet een structureel lijntje worden. Nee, nou ja, we horen net dat dat toch nog... Amsterdam met name, en ze laten echt steken vallen op dit moment. Er zijn echt inderdaad ook vrouwen die gewoon verdwijnen. Die komen in verkeerde netwerken en die gaan voor andere problemen veroorzaken voor zichzelf en voor de samenleving. Ja. Ik dank u wel dat u aan de lijn kwam. Voorzitter van de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland, Ikram Chidi. Ook dank aan Cindy Koning van de Amsterdamse politie. En ik kom nog heel even bij jou, Monique, van de Bali. Want morgen is het slotakkoord van jullie onderzoek. Wat gaat er gebeuren? Morgenavond in de Bali om 8:00 hebben we een eindvoorstelling, een theatervoorstelling. En dat is gebaseerd op alle gesprekken die we gevoerd hebben in dit onderzoek naar uitbuiting en geweld, seksueel geweld tegen vrouwen. En er is ook een theatermaker bij betrokken. Ja, Jelle Zijlstra. Wordt een mooie avond morgen in de Bali. Hartelijk dank. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh that's your star. I heard it's on the rise. Don't be mad. Oh, say it's not you. And I got lost inside my head. Living life with no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a mess. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. Lost inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more. And I got lost inside my head. Ja, is de weg kwijt in zijn hoofd. Lost inside my head, Gold Kimono. Pointer. Met Niels Heidhuis. Het grote probleem van mensen met schulden is dat ze te laat hulp zoeken. Vorig jaar maakten we een uitzending over de Buddy-app, bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet in de schulden zouden raken. Maar het bedrijf achter de Buddy-app is failliet. Mensen die de app op hun telefoon hadden, krijgen geen hulp meer. Aan de lijn is de directeur van het bedrijf achter de Buddy-app, Camiel Kuiper. Hartelijk welkom in de uitzending, meneer Kuiper. Dankjewel. Wat is de reden van het faillissement? We hebben de Buddy-app ontwikkeld inderdaad ter preventie van schulden. Dus een financiële coach voor mensen die financiële zorgen hebben. En dat deden we samen met gemeenten in een innovatiepartnerschap. Mm-hmm. De gemeenten hebben in april formeel aan ons laten weten dat ze dat innovatiepartnerschap willen beëindigen. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat we niet meer in staat zijn om op eigen kracht de bedrijfsvoering te continueren. En dat we dus helaas faillissement aan hebben moeten vragen. Maar wat geven gemeenten dan voor reden op? Gemeenten hebben aangegeven dat er veel goede techniek is ontwikkeld. En dat er ook perspectief is. Maar dat ze de gevraagde bedragen die we nu nodig hebben voor de verdere ontwikkeling van het product te hoog vinden. Hm. En dat ze die nu niet kunnen opbrengen. Nee. Er zijn publicaties. Dat is heel jammer. Ja, dat is heel jammer. Er zijn publicaties geweest natuurlijk van Follow the Money en van ons over deze buddy-app. Sebastiaan Brommersma van Follow the Money, ook welkom. Die app die deed ook niet wat hij beloofde, hè? We hebben voor onze eerste verhalen hebben we navraag gedaan bij verschillende mensen. Mensen met schulden, hulpverleners, die de app dan zouden aanbevelen bij mensen. En eigenlijk gaven beide groepen die gaven aan dat er wel wat verbeterpunten in zaten. Eigenlijk dat er gewoon dingen gewoon niet goed werkten. Zij gaven onder meer aan bijvoorbeeld dat betaalmomenten niet goed werden verwerkt en dat foutrekeningen niet handmatig konden worden hersteld. Mm-hmm. En verder dat toeslagen en uitkeringen niet goed konden worden verwerkt. En de app bijvoorbeeld niet was om weeklonen om te zetten naar maandsalarissen. En een voorbeeld daarvan wat wij van die mensen kregen was dat een telefoonabonnement van zeg €5 per maand, dat die binnen de app werd doorgerekend naar €17,50 per kwartaal. Mm. Dat klinkt misschien niet als heel veel geld, maar je moet je wel bedenken dat voor mensen die weinig te besteden hebben en eigenlijk niet echt een vangnet hebben en die juist op zoek zijn naar manieren om hun geld beter te kunnen beheren, dat het wel een heel groot verschil kan gaan maken. Ja, op het moment dat je een betaling niet redt bijvoorbeeld, dan heb je geen vangnet om. En dat kan zomaar tot verder betalingsanden en schulden of nog meer schulden leiden. Ja. We hebben terwijl we de lijn met jou proberen te verbeteren, hebben we de gemeente zelf ook gevraagd naar de reden dat ze niet meer willen investeren. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Alkmaar waren niet bereid om ons te woord te staan. De Nederlandse Vereniging Sociale Innovatie, die ook nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de Buddy-app, die wil wel vertellen. Marcel van Drunen. Ja, wij hebben eind april gevraagd aan het onderzoeksbureau AEPB of ze een mondeling verslag wilden doen tussentijds van de bevindingen. Dat hebben ze gedaan. Daar waren de directeuren van de vier gemeenten die meedoen aan het project bij. Ook om een oordeel te vormen. En naar aanleiding van die bespreking hebben zij onderling overleg gehad over de vraag of ze wel of niet wilden doorgaan met financieren van het project. Daar was ik zelf niet bij. Maar na afloop heb ik via de mail vernomen dat de vier gemeenten niet bereid zijn om verdere investeringen te doen. Dat ze menen dat er al forse investeringen zijn gedaan en dat die onvoldoende resultaten hebben opgeleverd. Dat de gemeenten wel geloven in het belang van digitale innovatie om hun inwoners te ondersteunen. Maar dat ze graag zouden zien dat die ontwikkeling dan door meer gemeenten en ook andere organisaties gedragen zou worden. Omdat zij denken dat wij kunnen dat niet in ons eentje opbrengen. Ja, dat vonden we natuurlijk heel jammer. Dus we hebben vanuit de NVC ook aan de gemeente laten weten dat we dat heel erg betreuren. Dat iets wat met zoveel enthousiasme en elan is opgezet, dat zo sneu tot een einde komt. Ja, maar dat was wel wat de consequentie was van het besluit. Ja, heel jammer. Ja, dus ook deze man van het investeringsfonds, zal ik maar zeggen, Nederlandse Vereniging Sociale Innovatie, vindt het jammer. Camiel Kuiper, directeur van de failliete app. Er zijn forse investeringen gedaan en gemeenten zeiden van er is onvoldoende resultaat. Wilt u daarop reageren? Ja, zeker. De gemeente die zijn een aantal jaar geleden hebben zijn een aanbesteding uitgeschreven via de NVSI. Het is dus ook geen investeringsfonds, maar het is een samenwerkingsverband van gemeenten. Mm-hmm. En ze hebben dat gedaan omdat zij allemaal ervaren dat er in het armoede- en schuldendomein een personeelstekort is aan professionals. En tegelijkertijd dat mensen in Nederland een hoge drempel ervaren om hulp te vragen. Dus met die combinatie hebben de gemeenten dan ineengeslagen en gezegd, wij gaan een aanbesteding uitschrijven om een digitaal product te ontwikkelen dat financiële coaching kan verzorgen. Ja. Ze hebben daar een aanbesteding voor gedaan. Wij hebben die aanbesteding gewonnen. En daarbij, dat was een innovatiepartnerschap, de aanbestedingsvorm. En dat betekent dat je gezamenlijk iets gaat maken. En dat was een termijn van 4 tot 8 jaar. En met die termijn geef je dus ook aan dat je er bewust van bent dat een product niet na een jaar af is. Want je geeft eigenlijk aan, nee, we hebben 4 tot 8 jaar nodig om met elkaar dat product te gaan ontwikkelen en stapsgewijs te verbeteren. Ja. Dus ik vind het heel erg spijtig dat de gemeente na een jaar, 1,5 jaar met elkaar zeggen, we gaan dat niet meer doen. We gaan niet met elkaar innoveren en stapsgewijs dit product verbeteren. Ja, het is natuurlijk wel zo. Dat vind ik heel spijtig. Ja, dat is spijtig. Maar aan de andere kant, dat staat ook niet zwart op wit. Het is niet zo dat ze hebben gezegd, wij zitten hier voor 8 jaar in met u. Toch? Nou, ik weet niet of u de aanbestedingsdocumenten goed heeft gelezen, maar dat staat inderdaad wel in de aanbesteding die we met elkaar hebben ondertekend. Ja, dan zou u ook kunnen zeggen, ik claim nu bij die gemeente dat ze moeten mee blijven doen, want ze trekken gewoon hun stekker er te snel uit. Nou, kijk, ik denk dat sociale innovatie moet gaan in een samenwerkingsverband. In dit geval tussen een fintech en tussen gemeenten die met elkaar iets willen verbeteren in Nederland. Ja, fintech is dan financiële technologie die u toepast, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja. Precies, precies. Mm-hmm. En dat gaat dus in een samenwerkingsverband. Waarbij de samenwerking ook heel belangrijk is, waarbij je met gebruikers aan tafel zit, met gemeenten. Ja, en dan helpt het niet als die gemeenten eigenlijk niet meer willen. Dus dan zouden er situaties ontstaan. Op het moment. De gemeenten die hebben inderdaad gezegd in dat onafhankelijk onderzoek wat er is uitgevoerd, waar Marcel net naar refereert, daarin wordt aangegeven dat gebruikers de applicatie positief beoordelen. Follow the Money heeft blijkbaar wat mensen gesproken, maar dit is een heel grondig onderzoek geweest waarin ook staat dat de app positief beoordeeld wordt. Mm-hmm. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, maar dat soort verbeterpunten horen ook bij innovatie en horen ook bij zo'n innovatiepartnerschap, waarin je dus gezamenlijk stapsgewijs dat verbetert. En als je met elkaar maatschappelijke vraagstukken op wil lossen, dan heb je een langere adem nodig. Die hadden we met elkaar, dachten we, 4 tot 8 jaar. Mm-hmm. Maar helaas, na 1,5 jaar... is de adem op bij de gemeente. Er, meer druk op te liggen. Ja. Is dat besluit toch genomen. Ja, en hoe verklaart u dat gemeenten dat dan toch eigenlijk in uw ogen haastig doen? Ja, wat een belangrijke reden is geweest, is inderdaad dat Follow the Money op basis van een heel sumier onderzoek een publicatie heeft gedaan. En dat heeft bij onze klanten voor heel veel onrust geleid. U moet u voorstellen dat op het moment dat een platform als Follow the Money aan al je klanten allemaal vragen gaat stellen. Ja, dan je bedoelt de klanten gemeente? Bedoelt u? Gemeente, inderdaad. Mm-hmm. En dan ontstaat er onrust bij gemeente en dan is de wil om te innoveren en ook de ruimte om fouten te maken wordt ineens heel klein. En vervolgens is er dus een onafhankelijk onderzoek ingesteld. En ondanks dat onderzoek heel veel ruimte biedt om door te gaan en ontzettend veel aanknopingspunten biedt, was de ruimte voor innovatie helaas toch op. Nou, maar u schrijft wel in uw eigen persbericht, uit het onderzoek komt ook, dat er doorontwikkeling nodig blijft en dat het een uitdaging is om de doelgroep te bereiken en de applicatie voor langere tijd te laten gebruiken. En een uitdaging, dat weten ook, u en ik ook, dat betekent een probleem. Een uitdaging is inderdaad een probleem. Bij een innovatiepartnerschap en bij het ontwikkelen van techniek is het zo dat er altijd verbeterpunten zijn. Daarom neem je met elkaar een periode van 4 tot 8 jaar om dat stapsgewijs te verbeteren. Dus ja, we zijn nu 1,5 jaar verder en die verbeterpunten zijn er. En daar zijn wij ook heel open over. Ja, ik wil nog even, want ik weet dat in het persbericht. Ja, het punt is natuurlijk ook, en u zelf zult zeggen, dat komt omdat we nog aan het ontwikkelen waren. We hebben de app destijds ook laten testen door iemand die in armoede leeft, Patricia. Dit zei zij erover. De meeste mensen die ik ken in de bijstand houden al wel een huishoudboekje bij. Want anders zouden we allemaal op straat staan. Dus tegen de heersende beeldvorming in moet je eigenlijk best wel handig zijn met geld om arm te zijn. Want anders heb je gewoon niet te eten. Ja, Camille Kuiper van Buddy. U waarschuwde mensen die geen geld hadden voor het feit dat ze geen geld hadden, maar dat wisten ze al, zegt zij eigenlijk. En dat raakt een beetje aan het punt van, gaat die app wel doen wat die moet doen? Nou ja, wat ik zeg, uit het onafhankelijk onderzoek komt dat het app positief wordt ontvangen en dat onderzoek is grondig gedaan. Mm-hmm. En natuurlijk, als je gaat zoeken, dan vind je altijd iemand die zegt, nou, ik hou zelf een huishoudboekje bij, dus voor mij is de app overbodig. Maar er zijn dus ook veel mensen die daar wel mee geholpen zijn. En wat ik zeg, er zijn verbeterpunten. Mm-hmm. En als fintech-organisatie en met name met een samenwerking zoals dat innovatiepartnerschap, wil je die feedback ook juist heel graag horen. Want je wil stapsgewijs steeds een stapje beter. Ja, en wat ik heb begrepen is dat deze vrouw zelf schulden had. De applicatie is een schuldpreventiemiddel. Dus op het moment dat je hem inzet bij iemand die al schulden heeft, dat is dan niet de juiste doelgroep. Dat is een jammerlijke misser, zal ik maar zeggen. Ja, kijk, kun je zeggen, waarom besteden we hier nou nog aandacht aan? Gaat wel vaker een project de mist in. Je probeert iets, start-up lukt niet altijd. Maar er zit hier wel veel publiek geld in natuurlijk. Dat is via van die gemeente gekomen. Ook investeerders, de Rabobank, bijna 4 miljoen. Waarom was dat zoveel geld? Waarom is er zoveel geld nodig voor een app die dus klaarblijkelijk nog niet kant-en-klaar is? Nou, wat je ziet in het technologiedomein is dat de kosten voor de baten uitgaan. Je moet inderdaad een team opstellen van goede ontwikkelaars die in staat zijn om gedegen techniek te bouwen. Je moet rekening houden met alle wet- en regelgeving die er is, met de toezichthouders die er zijn en die ook vragen stellen. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk zo, je kan natuurlijk ook een app ontwikkelen met investeringen van jezelf of van durfinvesteerders. En dan heb je op een gegeven moment een app ontwikkeld en die breng je dan aan de man. Hier gebeurt iets anders. Nee, dat klopt inderdaad. Ten eerste, wat gemeenten hebben ingebracht op die 4 miljoen is slechts 8 ton. Dus de rest is geld wat van de bank komt en waar bijvoorbeeld ook wij als oprichters voor garant staan. Mm-hmm. Of geld wat uit sociaal impact investeerders komt. Ja. Dus het beeld dat wordt geschetst dat dit een experiment is geweest wat louter op met gemeenschapsgeld is gedaan. Dat klopt niet. Mm-hmm. Ten tweede, ik denk dat als je ziet hoeveel geld armoede naast het menselijk leed wat het veroorzaakt, hoeveel geld armoede ons kost als samenleving, dan zou het heel terecht zijn om te investeren in gemeenschappelijk of in gezamenlijke sociale innovatie. Ja, maar tegelijkertijd, dat is het moeilijke aan die armoedebestrijding en aan die schuldhulpverlening. Er gaat eigenlijk heel veel geld in om, hè? Echt miljarden. Er zijn geen miljarden mensen in de schuld. Dus het is heel. Je vraagt je wel af van hoe ver moet dat gaan? En is dit niet ook weer een poging geweest om daar dan gaantje van mee te pikken, bijvoorbeeld? Nee, dat beeld dat klopt zeker niet. Wij waren, moet ik inmiddels helaas zeggen, een sociale onderneming. We hebben ook met de gemeente van tevoren transparantie afgesproken. Dat betekent dat er een kasboekcommissie is die periodiek meekijkt in onze boeken. Mm-hmm. En dat betekent ook dat er een winstmaximalisatie is afgesproken. Dus we zijn een sociale onderneming die samen met de gemeente een product willen maken, omdat we geloven dat je met een digitaal product ook echt dingen beter kan maken. Ja. En op het moment dat er inderdaad een sentiment wordt gecreëerd waarin wordt gezegd er wordt geld verdiend over de rug van de armen of iets dergelijks, dan maak je eigenlijk dit soort sociale innovaties ook stuk. Ja. Want dat is een heel makkelijk verhaal om te vertellen. Mm-hmm. Maar het ligt veel genuanceerder om met elkaar dit soort maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Maar dan is het ook wel een beetje slap van die gemeente dat ze na een paar vragen van Pointer en Follow the Money afhaken, toch? Maar dat wilt u niet zeggen, want u wilde misschien nog wel eens een nieuw project starten. En het is belangrijk om ook. Laat ik het zo zeggen, zulke gedachten die hebben wij wel eens gehad. We hebben wel zoiets, als je met elkaar een maatschappelijk vraagstuk op wilt lossen, dan moet je ook doorzetten op het moment dat er wat tegenwind is. Ja. En dat is in dit geval niet gebeurd en daarin zijn wij heel erg teleurgesteld. Ik dank u wel dat u aan de lijn kwam, de directeur van het failliete bedrijf achter de Buddy app, Camille Kuiper. ¿Quién eres y cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí, ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. con mi vida. No haría falta ni un rayo de sol. Eres un rayo de sol, porque la gente a mí me dice siempre que tú eres para mí, que tú eres para mí. Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Alvaro Soler en Hugo en Henry, die hebben altijd van die muziekanalyses. En ik voorspel hierbij, dat doe ik ook even aan mee, dat dit dé zomerhit wordt die we nog veel gaan terughoren. Bijvoorbeeld in Radio Tour de France. Wat vind jij, Andy? Ja, voor mij mag het. Ja, toch? Misschien horen. Lekker plaatje, toch? Natuurlijk, natuurlijk. Echt een langs de lijn plaatje. Zeker, Het is, bij het is bijna, ja, het is bijna hier geschiedenis dat geschreven wordt. Want Almere gaat naar de Eredivisie, dat durf ik te zeggen. Met nog 7,5 minuten te gaan, plus een minuut of 5 extra tijd. Dus ik hoop dat we het nog voor 8 redden. Mm-hmm. En dan zal morgen om 5 uur in Almere op de Esplanade dit team worden gehuldigd. Dat hadden weinig mensen gedacht hoor, want Emmen werd toch al sterker geacht. Maar 2-1 staat het voor de bezoekers in Emmen tegen Emmen. En dat betekent met de 2-0 overwinning van eerder deze week voor Almere dat het 4-1 in totaal staat. En ja, ik zei het al, nog 7 minuten plus extra tijd. Dat kan nooit meer ingehaald worden. Nee. Omdat dan minimaal 3 keer moet worden gescoord door Emmen om er een verlenging uit te slepen. Ik kijk naar de kant. Ik zie hele zenuwachtige mensen allemaal lopen. En de eerste Emmenaren gaan al naar huis. Oh. Maar ze hebben zich keurig gedragen. Ja. En dat zijn maar een paar mensen die weggaan. Want de rest zal zeker Dick Lukien een enorm afscheid geven. Nu een klein duwtje. Gebeurt er? En weer een penalty. Wat zeg jij? Wat gebeurt er? Ja, een klein duwtje in het strafschopgebied. Niets aan de hand verder. Dus, het gaat geen verschil meer brengen. Ja, nee. 2-1 staat het voor Almere. En Dick Lukien neemt dus met een degradatie afscheid van zijn FCM'en. Dankjewel. Andy Houtkamp. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De Gelderse provinciale wegen zijn soms racebanen, want op 9 wegen rijdt zelfs meer dan de helft van de automobilisten flink te hard. Zo concludeert Omroep Gelderland na dataonderzoek. De omroep nam ook een kijkje bij de grootste racebaan van de provincie, de N822 in het dorpje Haarlo, waar 69% van de automobilisten te hard rijdt. Als ik hier rijd met mijn auto, word ik soms ook wel eens ingehaald. Dat soms denk ik, oh jee, idioot. Ja. Wat hoopt u dan? Nou, niet dat iemand tegen een boom rijdt, dat natuurlijk niet. Maar dat ze meer controleren en dus een flinke boete erop op doen. Want dat in de portemonnee, dat helpt alleen maar, denk ik. Ja, en wordt er gecontroleerd? Dat gaan we onder andere vragen aan Jesper Nijkamp van Omroep Gelderland. Hartelijk welkom, Jesper. Goedenavond. Over wat voor wegen hebben we het hier? We hebben het hier over provinciale wegen, over N-wegen. Ja, en maar wat voor soort? Want er zijn natuurlijk heel veel wegen in Gelderland. Dit bijvoorbeeld, Haarlo, waar is dat? Dat is in de Achterhoek, in de gemeente Berkelland. Dus een provinciale weg tussen de Kern en Eibergen. Eibergen en Borculo. Borculo, ja. Dit zijn dus N-wegen. We weten in het algemeen dat die N-wegen relatief onveilig zijn, hè? Ja, ja, klopt. Al jaren komen uit verschillende hoeken uit de samenleving zorgen over die veiligheid op N-wegen. De ANWB al eerder met een pleidooi en recent ook nog. Ja, andere ontwikkelingen gaan we zo meteen van je horen. Even terug naar Annie, want er is een penalty. Annie? Ja, hij wordt gecheckt. Dat zeg ik erbij. De penalty voor FC Emmen. Een check voor een strafschop. En oh jeetje, de scheidsrechter gaat nu zelf kijken. Allard Lindhout, ik zeg heel eerlijk. En ik loop pas een paar jaartjes mee, een jaartje of 40. Dat dit nooit een penalty kan zijn. Omdat de overtreding notabene gemaakt werd door Ole Romney. En dat is de speler die zogenaamd naar de grond zou gaan. Even kijken wat Allard Lindhout, de scheidsrechter, doet. Die staat aan de zijkant. Ja, Romney maakt zelf een overtreding op tegenstander Thomas Pol. En gaat dan liggen. Wel heel fraai. Ik zeg zelf een 8,5 voor de duikeling. Maar scheidsrechter Allard Lindhout die gaat nu kijken of hij het met mij eens is. Er werd daarvoor wel een overtreding gemaakt. Maar dit is geen penalty. Daar mag je geen penalty voor geven. Het staat nog altijd 2-1. En nu komt het verdict van Lindhout. Hij loopt nu richting het strafschopgebied. Heeft gezegd ik heb gekeken. En het is geen penalty. Het blijft dus 2-1 voor Almere. Oké, dat... Zat er dus duidelijk in. Dankjewel, Andy. Jesper, ik kom even terug bij jou. Je zei al, die N-wegen die zijn relatief onveilig. ANWB heeft ook al gezegd, doe daar eens een keer wat aan. Wat waren daar toen voor opmerkingen over? Ja, recent ook bijvoorbeeld van Veilig Verkeer Nederland... die nog met de pleidooi kwamen van die 80 wegen... wat veel te hard gereden. Maakt daar eens 60 van, omdat die snelheid... een belangrijke rol speelt in het aantal ongevallen. Ja. Dat haakt natuurlijk ook weer een beetje aan bij ons vooral. Omdat uit onze dataonderzoek blijkt dat veel mensen te hard rijden... op die provinciale wegen. Ja, en zijn dat dan wegen waar ze dat hebben gedaan van 80 naar 60? Correct. Ja. Nee, dat is niet waar. Nee, andersom. Niet... Weet ik even niet. Dat verschilt. Dus die wegen zijn niet allemaal 60 kilometer wegen. Klopt. Okay. En daar wordt dus veel te hard gereden. Beboeten helpt dus. De vraag is, gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt dus niet, blijkt uit ons onderzoek. Op de top 10 van wegen, waar het hard gereden wordt, uit die data blijkt dus dat de politie niet controleert. Ja, hoe? Ja. Waarom niet? Dat hebben we aan de politie gevraagd. Het is toch gratis kassa? Ja, dat zou je wel zeggen. We hebben het aan de politie gevraagd en zij zegt... ons flitsbeleid dat bestaat uit meerdere factoren. Onder andere dus die snelheid, die data van de provincie Gelderland. Die krijgen ze ook in te zien. Daarnaast speelt ook het aantal ongevallen en de weginrichting een rol in de beslissing waar ze wel en niet gaan flitsen. Ja. En onderaan de streep komt daar dus uit dat op die wegen niet geflitst wordt. Ja, want maar gebeuren daar dan niet ongelukken op die wegen? Is daar een verband te leggen tussen daadwerkelijke onveiligheid en wat jullie hebben geconstateerd? Hebben we niet op gefocust in ons onderzoek, maar we hebben wel data ingezien dat er niet heel veel ongelukken gebeuren inderdaad. Ja. Nee, maar dat wil niet zeggen dat het een veilige weg is, toch? Want ik begrijp dat er hangt natuurlijk ook af van hoeveel verkeer rijdt er overheen. Exact. Ja, relatief weinig verkeer is, zal er ook niet zo snel een ongeluk gebeuren. Precies. Toch? Nee, dat is inderdaad een logische redenering. Zijn niet de meest drukke provinciale wegen. Maar goed, zijn wel provinciale wegen waar te hard gereden wordt. Ja. Ja. Dus de politie die zegt eigenlijk, wij kunnen daar, wij focussen ons op wegen waarvan we echt weten dat die onveilig zijn. Exact. En wordt daar dan wel geflitst? Ook in Gelderland? Ja, zeker. Ja. Ja? Ja. Hoe weten jullie dit eigenlijk? Dat er, want als de politie niet flitst, weet je toch niet hoe hard er gereden wordt of wel? Ja, er zijn verkeerslussen, detectielussen die in provinciale wegen liggen. Die liggen bijvoorbeeld ook voor een stoplicht, waardoor een stoplicht weet of een auto staat ja of nee. De provincie Gelderland gebruikt verkeerstellers om het aantal weggebruikers te registreren. En die meetlussen registreren dus ook of een automobilist te hard rijdt, ja of nee. Oh. En te hard rijdt is dus 7 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid. Dus dat wordt ook geregistreerd, ja. Zo, dat is wel geavanceerd. Je kunt dus niet zien wie er te hard rijdt. Dat is een beetje... Correct. Je kunt wel zien dat er te hard gereden is. Klopt, ja. Het staat ook op het kastje. Dit apparaat bekeurt niet. Ja, dus mensen voelen klap eigenlijk daardoor ook geen reden om dan gas van het pedaal of voet van het pedaal te halen. Wij spraken een verkeerspsycholoog, Gerard de Tolen, en die zei van op de vraag waarom houden mensen zich nou niet aan de snelheid op die wegen, dan speelt die natuurlijk ook een rol dat het in aantal gevallen van 80 naar 60 is gegaan. Die wegen zitten ertussen. Ja. En het helpt niet om te zeggen, ja, voortaan mag u hier 60. Terwijl dan de mensen nog in hun herinnering hebben zitten. Hier kan je 80 en het wegbeeld ook zodanig is. Klopt. Kun je iets over die wegen zeggen? Hoe zien die eruit? Zijn dat lange rechte wegen overzichtelijk en veel ruimte in de berm bijvoorbeeld? Of zitten er ook wel kronkelweggetjes bij waarvan je denkt, ja, dan moet je ook echt 60? Ja, ik ken alle wegen niet uit mijn hoofd, maar het zijn we hebben heel veel provinciale wegen in Gelderland. Maar het zijn inderdaad ook wel wegen waar soms bijvoorbeeld die N822 bij Haarlo, waar soms ook de bomen echt dicht op de weg liggen. Oh, ja. Dus als je daar echt overheen scheurt, ja, dat geeft ook een onveilig gevoel, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja, ja, maar kennelijk is dat wegbeeld toch onvoldoende om mensen te dwingen om 60 te gaan rijden. Precies, ja, ja. Ja, dat wegbeeld is heel belangrijk, klopt. Drempels zitten er niet in? Weet ik niet. Nee. Maar drempels onder andere onderdeel van de weginrichting, ja. Ja, nou ja, dat is wel wat die verkeerspsycholoog dan zegt. Eigenlijk moet je dat dan doen, hè? Dus drempels erin en, ja. Dat je het optisch ook zo maakt dat je langzamer gaat rijden. Precies, ja. Dus dat de weginrichting past ook bij de snelheid die erbij hoort, ja. Hoe reageert de provincie Gelderland? Weet je dat? De provincie Gelderland hebben we zeker ook om een reactie gevraagd. Want die zijn de wegbeheerder van die provinciale klopt, wegen? Klopt. Ja, ze hebben de punten wel in het vizier. Gaan ook aan de slag met sommige wegstukken. Maar ja, niet overal natuurlijk, nee. Nee. Wij kregen ook een reactie. De verlaging van de snelheid is geen doel op zichzelf. En de wegen hebben we ingericht volgens de geldende landelijke inrichtingsprincipes. Ook benadrukt de provincie dat een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij de weggebruikers ligt. Ja. Wel gaat de provincie samen met de politie flexibele flitspalen inzetten. Weet jij wat dat zijn? Ja, dat is gewoon. Dat zijn denk ik mobiele levenkunst, denk ik. Ja, mobiele controles. Ja. Krijgt dit nog een politiek staartje? Ja, zeker. Ja, onze publicatie is ook opgemerkt door het provinciale CDA. En zij vragen natuurlijk ook af, ja, als er nou zo hard gereden wordt, zijn die wegen dan wel veilig? Dus ze gaan statenvragen stellen en willen opheldering van de gedeputeerden over de veiligheid op de Gelderse wegen. Juist. Nou, dat kunnen we dan allemaal ook verder volgen bij Omroep Gelderland. Hartelijk dank dat je bij ons was om over het verhaal te vertellen. Jesper Nijkamp van Omroep Gelderland. Dank. Nog even naar Andy Houtkamp om te horen hoe het is bij die promotiedegradatiewedstrijd Emmen-Almere. En Almere staat er goed voor, Andy. Heel goed, want we zitten in de extra tijd die maar liefst 8 minuten duurt. Dus die gaat door de klok van 8 uur heen. Ja. Maar het feest wordt al gevierd hoor, op de tribune waar alle Almere-fans staan en terecht. Want ze worden kampioen, tenminste kampioen. Ze gaan naar de eredivisie. Ja. En dat had toch weinig mensen gedacht. Want ze staan 2-1 voor, 8 minuten extra tijd. Daar zijn er 2 van voorbij. Almere gaat naar de eredivisie. Dankjewel, Andy Houtkamp. En ik denk dat je zo meteen met de collega's van Dijkstra en Evenblij nog even mag afmelden. In elk geval kan dat bijna niet meer veranderen natuurlijk. Dijkstra en Evenblij komen vanuit restaurant Smit Bokkum in Volendam. Over gasboren vlak boven Volendam. De bijzondere kunstcollectie van Hotel Spaander, dat al maanden gesloten is. En over Volendamse bijnamen. De gast is in elk geval burgemeester Lieke Sievers. Wij gaan overigens door met het onderzoek naar de schuldenindustrie. Slimme apps op je telefoon zijn dus niet altijd een oplossing. En die hebben ook uiteindelijk de kans niet gekregen om zich te blijven handhaven. Want die app, de Buddy-app, is failliet. Daar hadden we het net over. Is de hulp van een vrijwillige schuldhulpverlening wel de oplossing? Een vrijwillige schuldhulpverlener. Mail je ervaringen hierover naar ons. pointer@karo-ncrv.nl. Een hele mooie, warme zondagavond. Een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, hè? Ja, want ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Dat toch? Wie luistert, weet meer.